Book 2 97 Voegwoorden, deel 4 Voegwoorden, 4 Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. We hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Wij hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. Ze heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. Zij heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto.